Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran suresi. Bu sure kardeşlerim aynı Bakara suresinde olduğu gibi medeni surelerdendir. Zira başından 83. ayete kadar olan kısmı Necran heyeti hakkında nazil olmuştur. Bu heyetin gelişiyle alakalı ayetler geldikçe yer yer izah edilecektir. Hicretin 9. senesinde olmuştur bu vaka. Bu surenin faziletine dair hadislerden de birçok şeyler gelmiştir. Ve bunu Bakara suresinin başında zikretmiştik. Âl-i İmrân suresi onun da içinde ayetel kürsi niteliğinde olan ayetler vardır. Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisine o ayetlerle rükke yapıldığında veya onlarla yaklaşıldığında veya dua edildiğinde Allah Subhanahu ve Teala'nın reddetmeyeceğini söylediği ayetler de mevcuttur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1'den 4'e kadar. Elif, Lam, Mim. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. Sana kitabı hak ile ve kendisinden öncekilere doğrulayıcı olarak indirdi. Bundan önce de insanlara yol gösterici olarak Tevrat ile İncil'i indirmişti. Bir de hak ile batılı ayırt edecek Furkan indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için gerçekten şiddetli azap vardır. Allah azizdir, intikam sahibidir. Ey Muhammed, sana kitabı Kur'an-ı Kerim'i hak ile indirdik. Onda asla şüphe yoktur. O Allah katından indirilmiştir. Allah bu kitabı ilmiyle indirmiştir. Melekler de buna şahit eder. Şahit olarak Allah yeter. Yine bu kitabı sana kendilerinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdik. Kendilerinden önce semadan kulları olan peygamberlere göndermiş olduğu önceki kitapları doğrulayıcı olarak. Kur'an-ı Kerim'in doğruladığı bu kitaplar vermiş oldukları haber ve müjdeleriyle Kur'an-ı Kerim'i tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim de o kitaplarda Allah'ın Muhammed'i Resul olarak göndermesi ve Kur'an'ı ona indirmesi konusundaki haber ve müjdeleriyle mutabakat halindedir. Bundan önce de insanlara yol gösterici olarak Tevrat'ı indirmişti. Tevrat'ı İmran oğlu Musa'ya, İncil'i Meryem oğlu İsa'ya, Kur'an'dan önce zamanlarında bir hidayet olmak üzere indirdi. Furkan'ı da indirdi. O hidayetle dalaleti, hak ile batılı, sapıklıkla doğruluğu zikretmiş olduğu hüccetlerle, açık delillerle, kesin burhanlarla birbirinden ayırıcıdır. Allah onu beyan ediyor, zihinlere yerleştiriyor, ona iletiyor ve ona dikkat çekiyor. Katade Rebi İbni Enes'ten buradaki Furkan'ın Kur'an-ı Kerim olduğunu nakletmişlerdir. Tabi doğrusunu Allah bilir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onları inkar edip batıla dönenler, işte onlar için kıyamet gününde gerçekten şiddetli azap vardır. Allah azizdir. Cenab-ı Bari'nin civarı sağlam, korunmuş ve saltanatı büyüktür. İntikam sahibidir. Ayetlerini yalanlayan, şerefli Resullere ve büyük peygamberlere karşı çıkanlardan intikam alacaktır. Evet. 5 ve 6. Şüphesiz ki gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Allah Subhanahu ve Teala göklerin ve yerin gaybını bildiğini, onlardan hiçbir şeyin kendisine gizli olmadığını haber veriyor. Sizi analarınızın rahimlerinde dilediği şekilde kadın, erkek, güzel, çirkin, bedbah ya da mesut olarak şekillendirip yaratır. Yaratan da O'dur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. İlah olmaya sadece ve tek olarak O müstahaktır. Nihayet izzet, hikmet ve hüküm sadece O'nundur. Bu ayette kardeşlerim, Meryem oğlu İsa, Allah'ın kulu ve yaratılmış olduğu açıkça belirtilmekte. Allah diğer insanları nasıl yaratmışsa, onu da anasının rahminde şekillendirmiş, sonra dilediği şekilde yaratmıştır. İsa aleyhisselam yaratılmış halden hale girmiş iken, Hristiyanların iddia ettikleri gibi nasıl ilah olabilir? Cenab-ı Hak bakın onlara nasıl cevap veriyor. Sizi analarınızın karnında üç karanlık içinde bir yaratılıştan sonra öbür yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. İşte bu Rabbiniz olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Böyleyken siz nasıl olup da haktan döndürülüyorsunuz diyor Zümer 6'da. Bu noktada yaratılışa eğer dikkat edecek olursak, Adem'in yaratılışı da yaratılıştır. Adem Aleyhisselam'ın yoktan, topraktan yaratılmış. İsa Aleyhisselam'a bakıyorsunuz. İsa Aleyhisselam'ınki de yaratılış, babasız yaratılma. Havva annemize bakıyoruz. Adem Aleyhisselam'ın eye kemiğinden, etten, kandan yaratılması ve Adem oğlunun neslinin devam etmesine de baktığımızda bir çiğnem etten, bir meniden diyor. Ama neticede hepsinin yaratılışı da nedir? Yaratılmadır. Allah Subhanahu ve Teala yarattığı kulları kendisine eş koşmamalarını ve kendisine isyan etmemelerini ve kendisine hangimizin ameli daha güzel onu denemek için yarattığını ne yapıyor? Söylüyor. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. 7, 8 ve 9'da sana kitabı indiren O'dur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğer bir kısmı da müteşabihtir ki işte kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve tevile yeltenmek için müteşabih olanlara uyarlar. Halbuki onun gerçek tevilini ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar biz ona inandık. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ancak akıl sahipleri düşünebilirler. Ey Rabbimiz, bizi hidayetine erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Katından bize rahmet, lütfet. Şüphesiz sen en çok lütfeden sensin sen. Ey Rabbimiz, muhakkak ki geleceğinden şüphe olmayan bir günde insanları toplayacak sensin. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. Amin ya Rabbi. Allah Subhanahu ve Teala bu 7. ayette de zikrettiği gibi bir hukuku, bir usulü ortaya koyuyor. Kur'an'da muhkem ayetler bulunduğunu ve bunların Ummul Kitab yani Kur'an'ın anası olduğunu haber veriyor. Bunların dalaletlerinin açık, hiç kimseye kapalı olmadığını, Kur'an'da diğer bir kısım ayetlerin daha olduğunu, bazı insanlara dalaletleri kapalı gibi görünür. Şimdi bu ayetleri açık olan ayetlerin ışığında düşünür, inceler ve müteşabih ayetleri muhkemlerle birlikte değerlendirirse hidayet oluşur. Aksini yapan da dalalete düşer. İşte bunun için Allah Subhanahu ve Teala sana kitabı indiren O'dur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın anasıdır buyuruyor. Onlar şüphe ve tereddüt esnasında dönülecek, müracaat edilecek asıllardır. Diğer bir kısmı da müteşabihtir. Delalet yönünden muhkem ayetlere uygun manaya delalet etmeleri ihtimali yanında Allah'ın bu ayetlerdeki maksadı yönünden değil de sadece lafız ve terkip yönünden başka bir şeye delalet etmeleri de mümkündür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz size kalbinde hastalıklı olanları söyleyeyim mi diyor. Ayşe annemiz söyle ey Allah'ın Resulü dediğinde, ne zaman ki insanların muhkemi bırakıp müteşabihle uğraştıklarını görürsen, işte kalplerinde hastalık olanlar bunlardır diyerek uyarmıştır ve onlardan ateşten kaçar gibi kaçın demiştir. Muhkemler kitabın anasıdır. Ve onları okuduğunda ben muhkemem diye orada onları ne olduğunu görürsün. Yani namazı kılın, zekatı verin diyor. Nasıl? Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece kılın. Zekat, gelin diyor bunun şeyini benden alın. İşte şu maldan şu kadar, şundan şu kadar. Hep Allah Subhanahu ve Teala'nın indirmiş olduğu ayetleri Resul ne yapmış? Açıklamıştır. Ama müteşabih ise burada hiç kendini yorma, bunu oku, iman et, bu sana yeter diyor. Bu konuyla alakalı El-İtkan fi Ulumul Kur'an diye İmam-ı Suyuti'nin 2 ciltlik çok güzel bir eseri vardır. Kur'an İlimleri Ansiklopedisi adı altında. Bu meseleyi derin bir şekilde, güzel bir şekilde almış. Delilleriyle birçok meseleyi de ortaya getirmiştir. Okumak isteyen, bu konu hakkında gerçekten bilgi edinmek isteyen arkadaşlar bu kitabı alıp okuyabilirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ümmetimden bir kavim vardır, onlar Kur'an okurlar da onu kötü ve kuru hurma gibi dağıtırlar. Tevili mümkün olandan başka manalara tevil ederler. Allah-u Teala buyuruyor ki, halbuki onun gerçek yorumunu ancak Allah bilir. Kıraat imamları burada durup durulmayacağında ihtilaf etmiştir ve demişlerdir ki, mesela İbn Abbas, bir kimsenin anlamakta zorluk çekmediği tefsir, Arapların dillerinden dolayı bildikleri tefsir, ilimde derinleşenlerin bileceği tefsir, Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği tefsir diye bu şekilde bir sıralamaya gitmişlerdir. Ve yine İbn Abbas bu ayet hakkında, bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabihtir ayet hakkında, halbuki onun gerçek yorumunu ancak Allah bilir. Derinlenmiş olanları ise, ilimde derinleşmiş olanları ise ancak ona iman ettik derler buyurmuştur Aleyhisselatü Vesselam'dan. Yine İbn-i Ka'b Aleyhisselatü Vesselam'dan, onun tevilini, yorumunu ancak Allah katındadır. İlimde derinleşmiş olanlar biz ona inandık derler diye nakletmiştir. Ümmü Seleme'den gelen bir rivayette ise kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ey kalpleri döndürücü, beni kendi dinin üzerine sabit kıl diye dua eder. Sonra ey Rabbimiz, bizi hidayetine erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Katından bize rahmet ver. Şüphesiz en çok bağışlayan sensin sen ayetini okurdu. Yine Musa ve Müsenne kanalıyla gelen bir rivayette, ben dedim ki, ey Allah'ın Resulü, bana kendim için dua edeceğim bir dua öğretmez misin? Evet, öğretirim dedi. Ey Muhammed'in Rabbi olan Allah'ım, günahımı bağışla. Kalbimden kinleri gider. Beni fitne sapıklığından kurtardı buyurdular. Sonra İbni Merdiyeh der ki, bize Süleyman İbni Ahmet, Ayşe annemizden şöyle rivayet etmiştir. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz çok kere, ey kalpleri döndürücü, kalbimi dinin üzere sabit kıl diye dua ederlerdi. Ben ey Allah'ın Resulü, bu duayı ne kadar çok yapıyorsunuz dedim. Buyurdular ki, hiçbir kalp yok ki Allah'ın parmaklarından ikisi arasında bulunmasın. Eğer o kalbi doğrultmayı dilerse doğrulur. Kaydırmayı dilerse kaydırıverir. Allah-u Teala'nın Rabbimiz bizi hidayet erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Katından bize bir rahmet ver. şüphesiz en çok bağışlayıcı sensin, sen buyurmuştur. Amin ya Rabbi. Yine onlar dualarında ey Rabbimiz aleykümselam ve rahmetullah. Ey Rabbimiz, muhakkak ki geleceğinden şüphe olmayan bir günde insanları toplayacak sensin. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez derler. Ey Rabbimiz, sen mahlukatı sana döndükleri günde bir araya toplayacaksın. Sonra aralarını ayıracak, ihtilaf ettikleri konuda onlar hakkında hüküm vereceksin. Dünyada işledikleri hayır ya da kötülüklere göre, amellerine göre hepsinin cezalarını ve mükafatlarını vereceksin. Bu da demin de Bakara suresinde dediğimiz gibi dua üzerine Allah Subhanahu ve Teala'nın duayla alakalı örneklerini veriyor. Dua etmemizi isteyen de Allah Azze ve Celle, nasıl dua edip ne isteyeceğimizi öğreten de Allah Subhanahu ve Teala. Evet. 10-11. Doğrusu küfredenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara bir şey sağlamaz. Ve onlar ateşin yakıtıdırlar. Tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerinin yaptığı gibi. Onlar ayetlerimizi yalanladılar da Allah günahlarından dolayı onları yakalayıverdi. Allah azabı çok şiddetli olandır. Allah Subhanahu ve Teala kafirlerin cehennemin yakıtı olduklarını haber veriyor. O gün zalimlerin mazeretleri fayda vermez. Lanet onların yurdunun, kötüsü de onlarındır diyor. Onlara dünyadayken verilen mallar ve çocuklar kendilerine fayda vermeyecek. Onları yakıcı azaptan kurtaramayacak ve bu konuda Cenab-ı Allah, onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak onlara dünyada azap etmeyi ve kafir oldukları halde canlarının zorla çıkmasını diler buyuruyor. Tevbe 85'te. Evet. Kimi insan mal toplar, birçok çocuğu olur, övünür değil mi? Ama bakın burada Allah Subhanahu ve Teala bu onlara diyor ancak dünyada azap bunun için verildi diyor. Küfredenlerin diyar diyar gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Az bir geçim sonra varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir yataktır. Âl-İmrân 196-197. Burada da Allah'ın ayetlerini ve peygamberini yalanlayanlar, kitabına muhalefet edenler, onun peygamberlerine gönderdiği vahiyden faydalanmayanlar var ya, işte onların malları ve çocukları Allah'a karşı onlara hiçbir şey sağlayamaz. Onlar cehennemin yakıtıdırlar, yani odunlarıdır. Nitekim başka bir ayette, siz ve Allah'tan başka taptıklarınız şüphesiz ki cehennem odunusunuz. Enbiya 98. Evet, İbn Abbas'tan gelen bir rivayette biz Mekke'deydik. Bir gece aleyhissalatü vesselam kalktı ve 3 defa ey Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu. Ömer kalktı ve evet dedi. Sabah olunca aleyhissalatü vesselam İslam mutlaka galip olacak ve küfür geldiği yere gerisin geriye çevrilecek. Sizler İslam'ı denizlere taşıyacaksınız. İnsanların üzerine öyle bir gün gelecek ki insanlar Kur'an'ı öğrenip okuyacaklar ve biz Kur'an'ı okuduk ve anladık. Bizden daha hayırlı olan var mı diyecekler. Bir bakın hele, onlarda hayrın zerresi var mı? Ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir dediler. Onlar da sizden, sizin dininize mensup olan ahfanınızdır ve işte onlar cehennemin yakıtıdırlar cevabını verdi. Sübhanallah. Sanki günümüz. Evet. Sanki fazla. Doğru. Sanki fazla. Sanki fazla. Allah yardımcımız olsun. Aleykümselam. Burada hadisi tekrar baştan okuyayım inşallah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki İslam mutlaka galip olacak ve küfür geldiği yere gerisin geriye çevrilecek. Sizler İslam'ı denizlere taşıyacaksınız. Buralarda bir sorun yok. İnsanların üzerine öyle bir gün gelecek ki insanlar Kur'an'ı öğrenip okuyacaklar. Ve biz Kur'an'ı okuduk ve anladık. Bizden daha hayırlı olan var mı? Diyecekler. Bir bakın hele diyor. Onlarda hayrın zerresi var mı? Sahabe merak ediyor. Bunlar kim? Yani Muhammed ümmeti mi olacak? Onlar da sizden diyor. Sizin dininize mensup olan insanlardan diyor. Ama onlar cehennem yakıtı diyor. Allah subhanahu ve teala böyle duruma düşmekten bizleri korusun. Hatta en yakın darimi de Ebu Davud'da bulursunuz. Ümmetimin diyor münafıklarının çoğu Kur'an hafızlarıdır diyor. Çok ilginçtir yani. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu rivayetlerin çoğunu İbn-i Mace'nin mukaddimesinde, İbn-i Mace Allah kendisinden razı olsun, çok güzel toparlamış. Onlar Kur'an okuyacaklar, gırtlaklarından aşağı geçmeyecek diyor. Saçları tıraşlı, yaşları genç, hülyaları bozuk olacak diyor. Onlar Kur'an okuduğunda sen dinlersin diyor. Ama o gırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Onlar puta tapan müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşacaklar. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Veyahut bir rivayette hamurun kıldan ayrıldığı gibi dinden çıkacaklar diyor. Sanki bu ayetin izahı. Allah subhanahu ve teala bizlere hayır ihsan etsin. Anlattığı dininden razı olan, Allah'tan korkan, nefsini, hevasını Allah'ın dinine göre eğiten ve o yolda ölenlerden eylesin. 12. Küfredenlere siz mutlaka yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü döşektir de. 13. Karşılaşan iki topluluğun durumlarında sizin için ibret vardır. Biri Allah yolunda dövüşüyordu, diğeri ise kafirdi. Onlar öbürlerinin kendilerinin iki katı olduklarını gözleriyle görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler, görebilenler için bunda ibret vardır. Bu ayet-i kerimelerde biraz seyir değişti. Burada Allah subhanahu ve teala ey Muhammed kafirlere de ki diyor. Siz dünyada mutlaka yenilecek, kıyamet gününde de toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü döşektir diyor. Asım İbni Ömer İbni Katade'den rivayette şöyle nakleder. Aleyhissalatü vesselam Bedir'de elde ettiklerini edip de Medine'ye döndüğünde Yahudileri Beni Kaynuka pazarında topladı. Ve ey Yahudi topluluğu, Allah Kureyş'in başına getirdiğini sizin başınıza da mı getirmesini istiyorsunuz? Müslüman olun buyurdu. Onlar da ey Muhammed, Kureyş'ten bir grup insanı öldürmen seni gururlandırmasın. Onlar harbetmeyi bilmeyen tecrübesiz kimselerdi. Vallahi bizimle harbetseydin bizim nasıl insanlar olduğumuzu anlardın deyip meydan okudular. İşte bunun üzerine Allah subhanahu ve teala bu iki ayeti okuyarak bu iki ayeti indirerek onlara gerekli cevabı vermiştir. Ve onlar dünyada da gerçekten yenilmiş, zelil, perişan olmuş ve onların ahirette gideceği yer de cehennem. Evet. Aynen Kisra'nın sarayını kuşatan sahabeler ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra olmuştur bu vaka. Ne yaptılarsa bir türlü şehri ele geçiremiyorlar. Bitap düşüyorlar, yeise düşüyorlar. Sahabelerden bir tanesi kalkıyor. Zannedersem Ebu Eyyub el-Ensari, yanlış hatırlamıyorsam. Allah onlara rahmet etsin. Vallahi diyor, ben işittim ki aleyhissalatü vesselam size Kisra'nın sarı altınlarını, Kayser'in beyaz altınlarını vaat ediyorum. Vallahi benim Resulüm yalan söylemez. Bunların altınları bizim. Allah Resulü bunları bize vaat etti deyince, inanın o gün o saray düşüyor. Yani Allah'ın vaadi her zaman haktır. Yeter ki insanlar inansın. Yeter ki Allah Azze ve Celle'ye güvensinler. Allah Subhanahu ve Teala ilerideki ayetlerde gelecek. Sizin görmediğiniz yerden 3000 tane, 5000 tane işaretli meleklerle sizlere yardım edilir demiştir. 14 ve 15. Kadınlardan, oğullardan, kantar kantar altın ve gümüşten, nişanlı atlardan, develerden ve ekinlerden gelen zevklere aşırı düşkünlük, insanlar için süslenip hoş göründü. Bunlar dünya hayatının geçimidir. Oysa gidilecek yerin güzel olanı Allah katındadır. Evet. De ki, size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takvaya erenler için altından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada devamlı kalacaklardır. Tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Ve Allah kullarını hakkıyla görendir. Burada Allah Subhanahu ve Teala dünya malının değeriyle ahiretteki müminlerin alacağı mükafatı karşılaştırıyor. Allah Subhanahu ve Teala bu ayetlerde insanlar için süslenip hoş görülen dünya hayatında kadın ve çocuklardan neşet eden çeşitli zevklere haber veriyor. İşe dikkat ederseniz kadınlardan başlıyor. Zira dünyadaki fitnelerin en şiddetlisi onlar yüzündendir. Aleykümselam. Burada dikkat edilmesi gereken kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala bildiriyor ama kadınlara burada bir fitne aracı veya şu bu yönünde bakma değil, ama iblisin direkt yaklaştığı noktanın bu nokta olduğunu ve buradan da girdi mi bu fitnede başarılı oldu mu birçok şeyde başarılı olacağını söylüyor. Ve hatırlarsınız belki, duymamışsanız, aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? Benden sonraya erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne, yani imtihan bırakmadım buyuruyor. Ancak kadınlar ile ilişkilerin maksadı iffet, namusu koruma ve çocukların çoğalması olursa bu elbette arzulanan bir husustur diyor. Nitekim hadis-i şeriflerde evlenme ve bu surette de çoğalma teşvik edilmiş. Aleyhissalatü vesselam bu ümmetin en hayırlısı kadınları en çok olandır demiştir. Dünya bir metadır, maldır. Onun en hayırlı metaisi ise saliha bir kadındır. O ona baktığında neşelenir. Ona bir şey emrettiğinde yerine getirir, itaat eder. Yanında olmadığın zaman ırzını ve malını korur demiştir aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bana kadınlar ve güzel koku sevimli kılındı. Göz nurum ise namazdadır. Ayşe annemiz diyor ki, atlardan sonra aleyhissalatü vesselamın en çok sevdiği kadınlardı demiştir. Çocukları sevme, bazen övünme ve zinet için olur ki bu ayetin hükmüne dahil olur. Bazen de neslin ve yalnız Allah'a ibadet eden aleyhissalatü vesselam ümmetinin çoğaltılması gayesinde matuf olur. Bu ikinci gaye olursa elbette güzel bir şeydir. Nitekim aleyhissalatü vesselam Efendimiz, çok seven ve çok çocuk doğuran kadınlarla evleniniz. Zira kıyamet gününde ben sizin çokluğunuzdan övüneyim buyurmuştur. Evet. 16 ve 17. Onlar ki ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Artık günahlarımızı bize bağışla ve o ateş azabından bizleri koru diyenler. Sabredenler, doğru olanlar, gönülden ibadet edenler, infak edenler ve seherlerde Allah'tan mağfiret dileyenlerdir. Bu ayet-i kerimede ise kardeşlerim, sabır ve sabredenler, fiil ve fail ilişkisi olanlar ön plana çıkıyor. Allah Subhanahu ve Teala kendilerine bol bol sevap vaat ettiği takvaya eren kullarını anlatıyor ve diyor ki, onlar ki ey Rabbimiz, biz gerçekten sana, kitabına ve Resuluna iman ettik. Artık sana olan imanımız ve bize gönderdiğin din karşılığı olarak günahlarımızı, fazlın ve merhametinle de işlerimizi, kusurlarımızı bağışla ve bizi o ateş azabından koru derler. Sonra buyuruyor ki, ibadetleri yerine getirmede ve haramları terk etmede sabredenler zor amellere sarılmakla iddia etmekte oldukları imanlarında doğru olanlar, gönülden ibadet edenler, ibadet olmak üzere akraba ve yakınlara infak eden, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan ve muhtaçlarına yardım etme gibi infak etmekle yükümlü bulundukları yerlere harcamak suretiyle mallarını Allah yolunda infak edenler ve seherlerde Allah'tan mağfiret dileyenlerdir. Ayetin bu kısmı seher vakitlerinde mağfiret dilemenin faziletine dalalet etmektedir. Rivayete göre Yakup Aleyhisselam oğullarına sizin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim dediğinde onlar hakkında mağfiret isteğini seher vaktine bırakırdı. Evet. Buhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam her gece gecenin son üçte biri kaldığında Allah Subhanahu ve Teala dünya semasına iner ve şöyle buyurur. Yok mu bir isteyen ki isteğini vereyim? Yok mu bir dua eden ki icabet edeyim? Yok mu mağfiret dileyen ki onu bağışlayayım buyuruyor. Bu ta seher vaktine kadar devam ediyor. Allah Subhanahu ve Teala ona erenlerden, onu takip edenlerden eylesin. Yine Ayşe annemizden gelen bir rivayette Buhari ve Müslim naklediyor. Aleyhissalatü vesselam gecenin evvelinde, ortasında ve sonunda vitir kılardı ve vitri seherde bitirirdi buyurmuştur. Abdullah İbni Ömer gece namazı kılar ve Nafi'ye seslenerek seher vakti geldi mi diye sorardı. Ondan evet cevabını alınca da dua ve istiğfara başlar, sabaha kadar devam ederdi. Evet. Enes diyor ki, gece namaz kıldığımızda seher vaktinin sonunda 70 kere istiğfar etmekle emrolunmuştu. Yani Ebu Davud'da gelen bir ifadede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz günde en az 70 kere, bir rivayette de 100 kere tövbe istiğfar ediyor. Ayşe annemiz diyor ki, Allah'ın Resulü diyor, sen gelmiş geçmiş günahları affolunan birisi olduğun halde bu nedir diyor. Şükreden bir kul olmayayım mı ya Ayşe diyor. Muhakkak ki benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki günde ben de en az 100 kere Rabbim'den tövbe istiğfar dilerim diyor. İşte bunu duyan sahabe sahabeler aynı kendilerine bunu dostur edinmişlerdir. Muhakkak ki diyor benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki günde ben de en az 100 kere tövbe istiğfarda bulunurum diyor. Allah Subhanahu ve Teala anlayanlardan eylesin. 18, 19 ve 20. ayetler. Allah şehadet etti ki gerçekten ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaleti ayakta tutarak buna şehadet ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Gerçekte Allah katındaki din İslam'dır. Ancak kitap verilenler, Kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastan dolayı ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şüphesiz ki Allah hesabı çabuk görendir. Seninle tartışmaya girişirlerse ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim de. Kendilerine kitap verilenler ve kitapsız ümmilere siz de İslam oldunuz mu de. Eğer İslam olurlarsa doğru yola girmişlerdir. Şayet yüz çevirirlerse sana yalnız tebliğ etmek düşer. Ve Allah kullarını görendir. Evet. Allah Azze ve Celle şehadet ediyor. Şahit olarak Allah yeter. Zira şahitlerin en doğrusu ve adaletlisi konuşan, söz söyleyenlerin de en doğrusu odur. Ondan başka ilah yoktur. Bütün yaratıkların tek ilahıdır. Herkes onun tarafından yaratılmış ve onun kulları olup ona muhtaçtırlar. O ise kendinden başkasından müstahinidir. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala, lakin Allah sana indirdiklerine şahitlik eder ki onu bile bile indirmiştir. Melekler de şahitlik ederler. Esasen şahit olarak Allah yeter. Nisa 166'da. İbni Ahmet Galip et Kattan'dan rivayet ediyor. Ticaret için Küfe'ye geldim ve Ameş'in yakınında bir yere konakladım. Oradan ayrılacağım gece teheccüd namazına kalktı. Namazda bu ayetleri okudu ve şöyle dedi. Allah'ın şehadet ettiği şeye ben de şehadet ediyor ve bu şehadeti Allah'a emanet ediyorum. Bu şehadetim Allah katında bir emanettir. Allah katında din İslam'dır. Bunu defalarca tekrarladı. Ben kendi kendime bu muhakkak bu konuda bir şey duydu dedim. Ve sabahleyin ona vedalaşmaya gittiğimde, ey Ebu Muhammed, senin bu ayeti tekrarladığını duydum dedim. Bunun üzerine o ayetteki şey haber ve faziletten haberin yok mu dedi. Ben bir aydır senin yanındayım. Bu konuda bana bir şey söylemedin dedim. Ameş, vallahi sana bunu bir seneden önce söylemem dedi. Orada bir sene kalarak ona hizmet ettim. Bir sene olunca, ey Ebu Muhammed, bir sene geçti dedim. Ameş dedi ki, bana Ebu Vail Abdullah'tan rivayet etti ki, aleyhissalatü vesselam, emanet ya da şehadet. Bu iki sahip kıyamet günü getirilir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Kulum bana ant verdi, ahitte bulundu. Elbette en fazla ben ahde vefa gösteririm. Kulumu cennete sokunuz. Evet. Allah katında din İslam'dır ayeti. Allah tarafından onun katında İslam'dan başka hiçbir dinin kabul edilmeyeceğinin ilanıdır. İslam, Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlerin Allah'tan getirdikleri ve haber verdikleri dine uymaktır. Peygamber gönderilmesi Muhammed Aleyhisselam ile son bulmuştur. Böylece onun yolunun dışında Allah'a giden diğer bütün yollar kapatılmıştır. O halde Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesinden sonra kim onun dininden başka bir din ararsa veya bununla Allah'a vardığını iddia ederse o kabul edilmeyecektir. Nitekim başka bir ayette ise Rabbimiz kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul görmez buyurmuştur. Âl-i İmran 85'te. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendilerine kitap verilenlerin kendilerine peygamberler gönderilip kitaplar inzal edilmek suretiyle aleyhlerinde hüccetler olmasından sonra ayrılığa düştüklerini haber vererek şöyle buyuruyor. Bakın dikkat edin. Ancak kitap verilenler kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastan dolayı ayrılığa düştüler. Birbirlerine karşı çıktılar, anlaşmazlığa düştüler. Birbirlerini çekememezlik, kin ve birbirlerine karşı sırt çevirmeleri sebebiyle hak üzerinde de ayrılığa düştüler. Birilerinin diğerlerine olan kin ve düşmanlığı doğru bile olsa onları karşı tarafın her söz ve işine karşı olmaya sürükledi. Sonra buyurdu ki, kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, şüphesiz ki Allah hesabını çabuk görendir. Kim Allah'ın kitabında indirmiş olduğu şeyleri inkar ederse, Allah buna karşılık olarak onu cezalandıracak. Bu yalanlamasından dolayı onu hesaba çekecek. Ve kitabına muhalefetinden dolayı azabına çarptıracaktır. Aynı bu ayetin muhtevasında daha önce Bakara 213. ayette de geçti. Allah Subhanahu ve Teala da burada da aynı şekilde geçerek tekrar bir hatırlatma yapıyor. De ki benim yolum işte budur. Evet. Allah Subhanahu ve Teala kulu ve Resulü Aleyhissalatü Vesselam'a Hristiyanları, Yahudileri ve ümmi müşrikleri Allah'ın gönderdiği kitaba ve dinine ve yoluna daveti emrederek kendilerine kitap verilenlere ve kitapsız ümmilere siz de İslam oldunuz mu de. Eğer İslam olurlarsa doğru yola girmişlerdir. Şayet yüz çevirirlerse sana yalnız tebliğ etmek düşer demiştir. Evet. 21 ve 22. ayetler. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere ve haksız yere peygamberleri öldürenlere, insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere, işte onlara elem verici bir azabı müjdele. İşte bunlar o kimselerdir ki dünya ve ahirette amelleri boşa gitmiştir ve onların hiç yardımcıları da yoktur. Allah Subhanahu ve Teala burada yine ehli kitabı zemmediyor kardeşlerim. Ve bu Allah'ın ehli kitabı zemmetmesi, kötülemesi, zira onlar gerek eski peygamberlerin gerekse yeni peygamberlerin kendilerine getirip tebliğ etmiş olduğu Allah'ın ayetlerini peygamberlerin hiçbir günahı olmadığı halde sırf kendilerini küçük görerek inkar etme, yalanlama suçunu işlediler. Hatta Allah'ın dinini kendilerine tebliğ ettikleri zaman bazı peygamberleri öldürdüler. Ortada peygamberlerin onları hakka davetinden başka öldürmelerini gerektirecek bir sebep ve suç olmadığı halde. İnsanlardan adaleti emredenleri öldürdüler ki bu kibrin ve inadın en şiddetlisidir. Aleyhissalatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi kibir hakkı inkar ve insanları küçük görmedir. 23, 24 ve 25 kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanları görmedin mi ki aralarında hüküm vermen için Allah'ın kitabına çağırıyorlar da sonra onlardan bir zümre arkasını çeviriyor. Onlar temelli yüz çevirenlerdendir. Bu onların sayılı günlerden başka bize asla ateş dokunmayacak demeleri yüzündendir. Ve uydura geldikleri şey dinlerinde kendilerini aldatmıştır. Ya geleceğinden şüphe olmayan bir günde onları topladığımız ve kendilerine zulmedilmeden herkesin kazandığı tas tamam ödendiği zaman halleri ne olacak? Allah Subhanahu ve Teala ellerinde Tevrat ve İncil'lere tutunan Yahudi ve Hristiyanları adeta protesto mahiyetinde kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanları görmedin mi ki aralarında hüküm vermen için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra onlardan bir zümre arkasını çeviriveriyor buyuruyor. Tevrat ve İncil'de de kendilerine emredilen Allah'a itaat konusunda Muhammed Aleyhisselam'a tabi olarak onun hakemliğini kabule çağrıldıklarında kendi kitaplarından da yüz çevirerek bunu kabule yanaşmıyorlar. İşte bu onları kötülemenin en son derecesi ve onların inatçılıklarının ve zıtlaşmalarının bir ifadesidir. Sonra Allah Azze ve Celle bu onların sayılı günlerden başka bize asla ateş dokunmayacak demeleri yüzündendir. Onları hakka muhalefete sürükleyip buna cesaret ettiren husus onların Allah'a karşı yapmış oldukları şu iddialarıdır. Dünyadaki her 1000 yıla bir gün olmak üzere cehennemde sadece 7 gün azap göreceğiz. Bunun tefsirini daha önce Bakara suresinde gördük. 7000 kalacak. Öyleyse her 1000'e bir gün kaldık mı 7 gün sonra ateşten çıkacağız diyorlardı.